राम तृतीय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पालगुन कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2056 23 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 9 बजे राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वीरदाभाम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्यर्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण ये मानव शरीर आपने जैसे कहा विशेष उद्देश्य से मिला है। कभी बात ये बताई थी कि भगवान कहते हैं कबो कई नरुणा कबो करी करुणा नर दे ही दे हेतु सने ही क्रम से शरीर जैसे प्राप्त होते हैं ऐसे प्राप्त हो जाए तो बहुत देरी लगेगी। तो भगवान कभी ऐसा एक अनुग्रह करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि जिससे मनुष्य जीव को मनुष्य जन्म देते हैं। मनुष्य जीवन में भाई का हो चाहे बहन का हो, परमात्मा की प्राप्ति करने में समान अधिकार है। कई संप्रदाय ऐसा नारा मानते हैं, परंतु गीता की ये मान्यता नहीं है। जो सार्वभौम ग्रंथ है वो कहता है मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। लोग उन्नतियों कर लेते हैं तो वो जो विवेक परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है उस विवेक को लगा करके बहुत ही उन्नति कर लेते हैं। ये विवेक का आदर नहीं है, महाराज ने चाहिए कैसा, ऐसा विवेक का निरादर है। ये जो सदा के लिए जन्म मन से छूट जाए, दुखों से छूट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, जिस लाभ के सामने दूसरा कोई लाभ हो नहीं सकता, इतना महान लाभ प्राप्त हो जाए, उस समय को उस विवेक को भौतिक पदार्थों में लगा देना मूर्खता है, बेसमझी है, उस तत्व की तरफ ध्यान नहीं दिया। सतह ध्यान देता नहीं और जो जिनका ध्यान है जो वे कहते हैं वो बात मानते नहीं, तीसरा कोई उपाय नहीं दिखता। अज्ञा सत्यात्मा विनिश्चय नायम लोकोस्ते न पुरो न सुम संशयात्म न अज्ञान असदान सर। दो अधिकारी बताए, एक अज्ञानी है और एक विश्वास नहीं करता। मानो स्वयं उस विषय को तो सोचता नहीं और श्रद्धा नहीं, दूसरा कहे उसी बात मानता नहीं, उसी बड़ी दुर्दशा है। नायम लोको अयज्ञ से कुतोन्य कुरुषोत्तम, अज्ञ का ये लोग भी नहीं है पर लोग कैसे सिद्ध होगा। इसमें तो दो बात बताई ना, अज्ञ से असदानस ऐसा है स्वयं और साथ में अश्रद्धा है, विश्वास है नहीं। अज्ञ से असदानस संशय आत्मा, अगर संशय पता हुआ है, संशय तो हुआ नहीं, ऐसे सबसे आत्मा की निषेध किया है। देखो परमात्मा की प्राप्ति में चलता है तो धन सर से पहले रहता है, पर अगर अशुद्धाना संशय होता वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। अज्ञानी रहते हैं, अशुद्धम रहते हैं, असंशयात्म रहते हैं, परंतु श्रद्धा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, महात्मा और करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, अदृश्य पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो उनका काम ठीक चल जाता है, गाड़ी ठीक हो जाता है। परंतु उस पर श्रद्धा नहीं करता संशय आत्मा है, उस संशय आत्मा का ही दो दशा होती है। तो संशय तो भीतर रहता है, विश्वास करता नहीं, आप मैं कर नहीं। ये दो बात है, दो बात से फंसे हुए आदमी कल्याण नहीं कर सकता। इससे दो बात दूसरी और है, पर दो बात बताइए। यहाँ पर एक विद्यार्थी गया पढ़ने के लिए, तो उनके पिताजी ने गुरुजी से पत्र लिखा कि हमारा लड़का कैसा होशियार है, तो लिखा कि तुम्हारा पुत्र बहुत होशियार है, बड़ा श्रेष्ठ है, सिर्फ दो बात की कमी है और तो सब ठीक है। कहते महाराज दो बात कौन सी है वो, कि खुद में तो अकल नहीं, दूसरे ही मानता नहीं। जयराम जी सभी काम खत्म हो गया, तो वो सब था कैसे होता हो, मन में वो समझता है मैं बड़ा समझदार हूँ, ये अभिमान है, इस अभिमान के कारण से दूसरे की बात मानता नहीं और जानता है नहीं। आज ये दशा अपने लोगों की हो गई है, आप कृपा करें पुराना माने, आप स्वयं सोचे ध्यान दे मेरी बात की तरफ, आपको उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु वसी लगती है, अब अथवा उत्पत्ति विनाश से रहित वस्तु वसी लगती है, ये अपने स्वयं सोचे, भाई भी सोचे बहना भी सोचे, उत्पत्ति और नाश वाली वस्तु वसी लगती है तो भैया इसमें कल्याण नहीं है, अनुत्पन्न वस्त्र है और नाश शर नहीं होता है, ऐसे पर आप श्रद्धा करते हो नहीं। अपने अपनी तरफ देखो, आप अपनी तरफ से किस तरफ झुकते हैं, नाशवान की तरफ झुकते हैं, अविनाशी की तरफ। स्वयं सोचने के लिए कहता हूं मैं आज्ञा नहीं देता हूं, अभी ये बात कह रहा हूँ कि स्वयं सोचो हमारे मन में श्रद्धा पूज्य भाव आदर किसी तरफ है, नाशवान पदार्थों की तरफ है कि अविनाशी की तरफ। अगर अविनाशी की तरफ सुरती है तो विनाशी से मन हट जाएगा, और विनाशी की तरफ श्रद्धा है तो अविनाशी तो नहीं जाएगा, यह निश्चित बात है। आप विशेष मूल्यवान उसे समझते हैं, मूल्यवान किसे समझते हैं, सोचते नहीं है। आपकी बातों से मेरे असर पड़ता है, आप सोचते नहीं, आप अपने विषय में विचार नहीं करते हैं। हम भीतर से आदर कृष्ण वस्तु को देते हैं, वो आदर होगा तो वो वस्तु मिलेगी। जय कर जय पर सत्य स्नेहु, सोते मिलते न कसु संदेहु। जिसके पति आदर है, सच्चा स्नेह है, तो वो वस्तु मिलती है, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है। तो हम किसको आदर देते हैं, ये एक एक भाई एक एक बहन स्वयं सोचे, मेरी ये प्रार्थना है, जरा ध्यान दे। हम अविनाशी तत्व को ठीक समझते हैं कि जगत को ठीक समझते हैं, अगर हृदय में महत्व संसार का है तो पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। हम आदर ही संसार कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? अपने मन में किसका आदर है, किसको महत्व दिया है, ये सोचने की बहुत आवश्यकता है। और अविनाशी की तरफ आपकी वृत्ति है और उस तरह भी चलने का विचार है तो आपकी उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, इसमें विकल्प नहीं है, इसमें कोई विपरीत भावना नहीं है, ये ठीक होगा इस संदेह नहीं है, पक्की बात है। तो सब भाई बहन इस बात को विचार करें, एक एक एक एक भाई एक एक बहन ये विचार करे कि हम महत्व किसको देते हैं। सदा स्थायी रहने वाली वस्तु पर विचार करते हैं कि थोड़े समय में रहने वाले थोड़े समय नष्ट होने वाली इन बातों पर विचार करते हैं। हमारा आदर किस तरफ है, हम महत्व किस वस्तु को दे रहे हैं, इसको सोचे। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु पर आदर करते हैं तो स्वयं अविनाशी होकर विनाशी में जा रहे हैं, और अविनाशी वस्तु पर ही विचार है कि अविनाशी तत्व को प्राप्त करना है तो आप तो अविनाशी है ही, अविनाशी तरह विचार करते हैं तो आपकी उन्नति जरूर होगी, निस्संदेह होगी। दो बातों पर विचार करो, विनाशी वस्तुओं को महत्व देते हैं उन्नति नहीं होगी। आज मेरे पास सन आए, उससे मैंने पूछा कि आप जो चोटी कटा लेते हैं और बढ़ते नहीं, क्या कारण? ये तो नाई ने काट दी, एक रुपया भी ले जाए नाई, एक रुपया एक आठ आना चार आना क्या उन्होंने खड़ा कर दोगे? आप विचार करो, मैं आपको उलाना नहीं देता हूँ, आपकी विचार शक्ति की तरफ विचार करता हूँ। और दाई ने कर दी, फिर आपने क्षमा कर दी, चारा ना भी आपका ले जाए कोई तो क्षमा कर दोगे? है शक्ति आप में, धर्म के तत्व की तरफ जानना में विचार आपका नहीं तो आप क्या दिशा होगा? मेरे दुख होता है, मैंने उनसे कहा कि ते छोरी कोई भी न रखे, धर्म का पालन नहीं भी करे तो मैं जीऊ जीते मेरे को रोटी देने वाले मिल जाएंगे और कपड़े देने वाले मिल जाएंगे, और तुझे मेरे को जरूरत नहीं है। सत्संग के लिए आप बुलाते हैं तो मेरे लगता है पैसा नहीं तो मैं पैसा नहीं खर्चता। मैं गोविंद गाजी के पास रहा हूँ, उनको मैंने साफ कह दिया, आप जब तक जीवित है तब तक फिरता हूँ, अगाड़ी मेरा फिरने का मन नहीं है। उम्र भर एक आदमी आपको किराया दे सकता है, वो दे सकता है, परंतु उनको पैसों का महत्व बहुत है, पैसे कीमती बहुत है, कीमती पैसा मैं खर्च करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ। आपके बाद में फिरने का विचार नहीं है, मैं फिर रहा हूँ, मैं अभी फिर रहा हूँ, तो वो फिरना तो मेरा है नहीं, और मेरे रोटी चाहिए कपड़ा चाहिए और मेरे क्या चाहिए बताओ? आप सबके सब मर नहीं जाओगे, रोटी देने वाले बचेंगे, रोटी दे इतने रोटी वाले भी बचेंगे, परिवार नहीं उससे भी बचेंगे, आप गर्भपात करो तो उससे भी बचेंगे। तो मैं उनसे कहा, मैं कह रहा हूँ मेरी क्या कमी आती है और आप चोटी डाल ले तो मेरे को क्या लाभ होता है, और आप चोटी नहीं रहे तो मेरे क्या नुकसान हो जाएगा। सोचो मैं क्यों कहता हूँ, इस तरह आपने ध्यान दिया, ख्याल नहीं किया है। ख्याल करोगे तो जरूर आपके भीतर चेतना पैदा होगी, जरूर होगी। तो आप बेपरवाह करते हैं, क्या कहते हैं, तो मेरा निर्वाह हो जाएगा, मेरे को रोटी मिल जाएगी, मेरा विश्वास है ये। और मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है, धर्म का नहीं पालन करेंगे उनको भी रोटी मिल जाएगी, निर्वाह उनका हो जाएगा। जिसने कृपा करके मानव शरीर दिया है उसको पालन करने की भी शक्ति है, इच्छा भी है। पालन किया तो उसको पैदा किया है तो पालन करते हैं। आप की तरह नहीं है, जिस सुख का आप त्याग कर नहीं सकते, ऐसा अलग सुख आपको दे करके गर्भ में आया हो बालक उसका आप नाश कर देते हो, ऐसा नाश करने वाला ईश्वर नहीं है। भला आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कोई, आपको कृपा करना, ध्यान दो। आप इस बात कहता हूँ मैं, आपका तिरस्कार करने के लिए माया नहीं आया हूँ, मेरे को तिरस्कार करना नहीं है, क्योंकि मेरा निर्वाह होता है। मेरे निर्वाह में कमी आ जाए तो कुछ कहूँ, पर ये मेरा दृढ़ विश्वास है, पक्का विश्वास है, बोलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, पढ़ा ही रहूंगा तो फिर अन्न मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, और किसी भी जरूरत नहीं है। पुस्तकों में नहीं मिलेगी याद, मैं गीता याद है, मैं गीता पढ़ूंगा बेटा, याद कर लूंगा, अरे पुस्तक हमारे पास है। आप सब सोचो, मैं आपको कहूँ आप चोटी रख लें तो मैं क्या लाभ होगा, आप नहीं माने तो क्या हानि हो जाएगी, आप सोचो, कृपा से सोचो। पर आपकी क्या दशा होगी, निषिद्ध आचरण बताया है शास्त्र में, चोटी किसी तरह भी कट जाए, प्रमाद से कट जाए, भूल से कट जाए, अगर जानवर काट ले तो दाब की चोटी बना करके इस कान पर यहां रखे। जब तक चोटी रखने में चोटी के केस काट दे देते न हो तब दाब की चोटी रखे, फिर काट दे भूल चोटी रखे, उससे पेड़ों को बड़ों को पानी मिलेगा, आपकी दया पिंड मिलेगा, आपका किया हुआ शास्त्रीय सुकृत है उसका फल होगा, पाप का फल अटक नहीं, चोटी न रखने पर पाप का फल नहीं देगा, आपका शुभ काम है उसका फल अटकेगा। तो आपने शुभ काम किया जाए और वो भी अटक जाए, शुभ काम आपका निष्फल हो जाए, सोचो सब सोचो। आप मेरी प्रार्थना है आप ऐसा न करें, नम्र प्रार्थना, हाथ जोड़कर नमस्कार प्रार्थना है। इतने पर भी आप नहीं मानेंगे तो हमारा कोई जोर भी नहीं है और हमारी जोरदार ज्यादा इच्छा भी नहीं है, ऐसा तो है। मन की प्रसन्नता आपको चोटी रखने से बहुत होगी, आप 100-200-2000 रुपया दे दिया, इतनी खुशी होगी, इतनी प्रसन्नता होगी, ऐसा ज्यादा ही कह दू, पर आपके समझ में ना आए तो 100-100 रुपया दे देते दे, दे, दे, दे। खुशी हो प्रसन्नता होगी, और नहीं रखे तो ऐसी कोई जिंदगी नहीं हो जो मैं कोई बीमार पड़ जाऊं, ऐसा कष्ट आ जाए ऐसा नहीं दिखता है। पर चित में राजी नहीं होगा कि मैं आप सुनते हैं नहीं माने, तो जैसी प्रसन्नता मानने से है ऐसी उल्टा मानने से नहीं, इतनी सी बात। और उसे की आप परवाह नहीं है, तुम मेरे तो आपके रूठ जाने से आनंद की जलगी या अन्न मिलने की संभावना कम होती है, पर आपके तो कम होती नहीं। आपके मैं नाराज हो जाऊं तो पैसा का भी एक कौड़ी का भी आपके आ जाना होगा, मेरे तो रोटी की भी चिंता हो जाएगी, परंतु आपके एक कौड़ी का भी आ जाना होगा। किसी अर्श में एक कौड़ी का नहीं, मैं निजा बहुत गुस्सा कर लू, बहुत नाराज हो जाऊं तो आप एक कौड़ी का एक आधे पैसे का भी आपके कोई नुकसान नहीं होगा। क्या नुकसान दिखता है आपको? अगर दिखता है तो यह आपका बड़प्पन बना ही हो, आपकी हानि नहीं है। आपके रोटी में कपड़े में निर्वाह में कोई बाधा नहीं लगेगी, और मेरे भी नहीं लगेगी, क्यों इतने हिंदू रहेंगे चोटी वाले रहेंगे जीव कितना पता नहीं है शिव समय है नहीं। तो मेरे विचार आया है अभी आ रहे वहां से गाले गांव से, तो विचार आया कि अपने धर्म की तरफ इतना तिरस्कार इतना अपमान है तो इनकी क्या दशा होगी। तो विचार आया कि कलयुग की महिमा है, कलयुग ने प्रवेश किया है और उसके विचारों में आप सहमत हो गए हैं, कलयुग के अनुयायी आप बन गए हैं। ऐसी एकांत में सुबह के समय 3-4 बजे ठीक याद नहीं है, परंतु विचार में आया मैं, तो विचार की अभी अब आप क्या करोगे जब आप इतने कलयुग के अनुयायी बन गए, कलयुग के विचारों में सहमत हो गए, तो मैं क्या करूंगा? इतने पर भी कहने के लिए चुप हो जाऊं इतने मन में नहीं आई, निवेदन कर दे हाथ जोड़ के निवेदन कर दे, नम्रता पूर्ण निवेदन कर दे, प्रेम से कह दें, सामान्य रीति से बता दें, नम्रतापूर्वक बता दें, ऐसे तो मन में है बात भाई अभी गई नहीं है। मैंने विचार किया है, पहले भी मैंने कहा है कि मेरी कहने से अरुचि नहीं हुई है, अच्छी बात है शास्त्रों की बातें जिनसे जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी ऐसी युक्ति है, कहने का विचार किया है और वो कहने का विचार भी है। ये बात है कि रोटी कपड़ा मिल जाएगा तो इन सब रहेंगे, आप कहीं पकड़ ले जाओगे तो फिर वहां चले जाएंगे, आप सुनेंगे तो कहेंगे, नहीं सुने तो कहेंगे, भगत दे दोगे सुनाओ तो सुनाएंगे। पर चित्त की प्रसन्नता है वो तो भाई आप ये समझते ही हो तो अनुकूलता में होती है, ऐसी अनुकूलता हमारे है, और ऐसे नहीं मानो मेरे को बस नहीं चलता, विश्वास से मैं क्या करूं, क्या ठेस पहुंचा सकता हूं मैं, आपका क्या नुकसान कर सकता हूं, नुकसान करने का विचार है नहीं। आप नहीं माने तो भी आपका नुकसान हो जाए ऐसा भी चाहता, भगवान की कृपा मानता हूँ, ऐसे प्रार्थना करता हूँ तो मेरा ऐसा विचार न हो जाए कि मेरी बात न माने उसे नुकसान हो जाए। भगवान से ऐसा न हो कृपा प्रभु, ऐसा मैं ध्यान ऐसा मैं नहीं चलता हूँ। आप मेरा कहना बिल्कुल मन नहीं माने तो भी आपका नुकसान हो जाए, ऐसा चाहता। देखो मनुष्य शरीर के लिए अब विषय दूसरा ले देता हूँ, छोड़ते हुए मनुष्य के लिए दो बात की बहुत आवश्यकता है, एक तो भगवान को याद रखना और एक सेवा करना। सेवा के अधिकारी दो है, एक तो हमारे वृद्ध माता पिता दादा दादी जो है पूजनीय है आदरणीय है पालन करने के योग्य है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है हमारा पालन किया है उसकी सेवा करनी। एक दीन है दुखी है अभाव ग्रस्त है पैसा नहीं है शक्ति भी नहीं है पदार्थ भी पास नहीं है कष्ट उठाते हैं ऐसे दीन दुख की सेवा करता है, ये दो काम मनुष्य का है। और आप लोगों से ये मेरी आशा भी है कि आप लोग कृपा करेंगे, अपने माता पिता आदि पूजन है इनको भगवान ने भी पूजा लो वही शूद्र मधुसूदन एक श्लोक में मधुसूदन हरिशूदन दो शब्द दिए। दो शब्दों का तात्पर्य क्या, मधुसूदन तो दैत्यों को मारने वाले, हरिशूदन दैत्यों को मारने वाले, पर दोनों में अभी हरि और वैद और अपाकार करने वाले का तर्स करना ऐसे दो है। एक तो हमारे साथ बैर करता है उसका हम विचार करते हैं, एक वह दुष्ट है उनका, तो दोनों का भी भला हो। उमार संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, तो भलाई करना और भगवान को याद रखना ये दो बात आप कहता हूँ, आप दो बात करें। अब चले अच्छी तरह से अगर हमारे देशों को राजीव रखोगे तो आपके लाभ होगा हानि नहीं होगी, इसे मैं जोर से कह सकता हूँ आपके हानि नहीं होगी। और नहीं मानेंगे तो आप स्वतंत्र, मैं प्रतंत्र करता ही नहीं, मैं प्रतंत्र क्यों करूँ, आपके प्रतंत्र किए बिना मेरी क्या बाधा लगती है। आपके मन के विरुद्ध बात कराऊं तो मेरे कुछ लाभ हो तो कराऊं, मेरे कम सकता रोटी मिलती रहेगी जल मिलता रहेगा कपड़े मिलते रहेंगे और मेरी जरूरत है नहीं, और दादे की विधि ज्यादा जरूरत नहीं है, पर भक्त पर यह भी मिल जाएगी, इतने सज्जन अभिजीत है उनसे मिल जाएगा। आप कृपा करके दो बात पर ध्यान दें, एक भगवान को याद रखना और एक दिन दुर्गों की सेवा करना, पूज्य जनों की सेवा करना, भगवान का स्मरण करना। हरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोचनम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, ये बात एकदम सच्ची है। शोक चिंता में ग्रस्त आदमी मिले हैं और सत्संग मिला है तो उसे शोक कम हुआ है, ऐसा मैंने देखा है। मेरे भी ऐसी बातें बीती हुई है, मेरे को याद है, बहुत पुरानी बात है परंतु मेरे में घटी हुई बात है। बड़ी हलचल हुई मन में, बड़ी हलचल हुई। हमारे गुरु जी महाराज थे, उनका 1986 में शरीर शांत हो गया तो उसके बाद मेरे बिल्कुल ऐसी हुई है, बड़ी खबरी थी मन में। तो चातुर्मास आया तब तो एक रही कुछ चातुर्मास में कथा सुनाई, कथा सुनाते एक दो दिन में शांति हुई, बार बार की बातें सुनाई, वे पालन करते नहीं करते किया न किया इसको मेरे को पता नहीं पूरा। और सज्जन कृपा रखते हैं मेरे पर, ये भी मेरे अनुभव है, मेरे कहने से अनुसार अपना जीवन है उनको शुद्ध बनाया है, बनाते हैं, परंतु जैसे भाई उनको देख करके उनने कुछ अपना जीवन ठीक किया इसको देखते नहीं, केवल बातों की तरफ, केवल भगवत संबंधी बातों की तरफ वे बातें सुनाई, केवल वो सुनाने से मेरे को शांति मिली। जैसे दूध उबलता हो वो ठंडा दर्द थोड़ा ज्यादा दे जाए वो बैठ जाता, ऐसे हृदय में विहार सुख मेरे बैठ गई। तो मेरे को उसको पता है कि भगवत संबंधी बातों से आदमी का भला होता है। मेरे देखी हुई बात है, कोई पुस्तकों में देखी भी नहीं, पुस्तकों में देखी, पुस्तकों में खूब मिली है और पुस्तकों में पढ़ी है और अभी तक पढ़ता हूँ, उसे पहले भी पढ़ता था और अब भी पढ़ता हूँ, पुस्तकों से लाभ होता है, अच्छी पुस्तकें पार पार देख उनसे आप लाभ होगा आपको, तो पुस्तकों पढ़ो और दीन दुखियों की सेवा करो, कुछ जनों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, बड़े बूढ़े उनकी प्रसन्नता रहो, उनकी प्रसन्नता में बहुत आनंद है, लोक और परलोक दोनों दर्द है, बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन करने से उनकी प्रसन्नता लेने से अपना जीवन सुधरता है, ये बात भी पक्की सच्ची है, लाभदायक है आप ऐसा करें और आचरण आप अपना शुद्ध बनावे, जो अपने धर्म के अनुकूल है उसे विपरीत न चले, जो आपको मालूम हो जाए कि ये धर्म से विरुद्ध है उसका त्याग कर दे, और मालूम हो कि ये धर्म के अनुकूल है उसको करे, झूठ कपट बेईमानी न करे, व्यापार आदि में कानून बड़े विचित्र विचित्र बने हुए हैं, उनसे बच करके निर्वाह करने में कठिनता पड़ती है, ये मैं आप लोगों की बातें सुन करके समझता हूँ, क्यों मेरे काम पड़ता नहीं, वो जो पड़ता है जो आप लोगों के सामने है, तो डरो मत, ये भी मेरे मन में जची हुई बात है, आप निसंग रहो, आपके निर्वाह में कमी नहीं आवेगी, सरकार ने भी पहले की अपेक्षा निर्वाह के लिए छूट ज्यादा करी है, ज्यादा की है, और वे करेंगे, उनका काम है, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा तो है ही, सब पर है, समो हम सर्व होते सु नमे द्वेषोजिता प्रिय, समो हम सर्व होते सु नमे द्वेषोजिता प्रिय, भगवान ने गीता में कहा है मैं समान रीति से सब पर कृपा करता हूँ, सब पर मोरी बराबरी दया, सब के ऊपर बराबर दया है, पापी हो दुष्ट हो दुरात्मा हो महात्मा हो सज्जन हो संत हो सबके पालन करने की दया बरोबर, ऐसा नहीं मैं संत महात्मा का पालन विशेष करे और दुष्ट हो उसका पालन छोड़ दे, ऐसा नहीं, ऐसा भगवान का नहीं है, इसलिए आपको पहचान बताऊं, पृथ्वी रहने के लिए स्थान संत महात्माओं के लिए बढ़िया दे और आपके लिए कमजोर दे, ऐसा नहीं, कपड़े से जाड़ा रुक जाए इसमें दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी क्रूर से क्रूर महान अंतक आदमी हो उसके भी शरीर में कपड़ा ओढ़ने से जड़ा मिलता है, और संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त हो भगवान का प्रेमी उसका भी कपड़ा ओढ़ने से ज्यादा मिलता है, इसमें फर्क नहीं है, ये भगवान के कानून में सब समूह स्वरूप होते बरूबर है, पृथ्वी रहने के लिए स्थान देती है, जल आपकी प्यास शांत करने की शब्द दिए। ऐसे नहीं मित्र, सज्जनों का तो सज्जनों की तो प्यास जल्दी मिटे और दूसरी जल्दी न मिटे, ऐसा नहीं है। कितना ही पापी हो उसको भी जल से शांति मिलेगी। बरोबर समूह सर्वोत्तम समान रीति से श्वास लेने के लिए वायु भी दुष्ट से दुष्ट को और सज्जन से सज्जन, महात्मा से महात्मा को, दुरात्मा से दुरात्मा को, दुरात्मा से दुरात्मा दोस्तों, उसको भी श्वास लेने से शांति मिलती है और श्वास बरोबर जीवन देता है। इसमें विषमता नहीं है। भगवान ने की हुई जितनी चीज है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, ये सब के समान नीति से, ये समूह सर्वभूतेषु भगवान ने कहा है। तो प्राणी जितने भी उन समान नीति से सब पर कृपा होगी, सब पर मेरी बराबर दया, ये दया जीवन देने की दया बरोबर है। जो औषधि संत महात्माओं के गुण करती है वही दुष्ट से दुष्ट के भी गुण करेगी, पापी से पापी के गुण करेगी। अग्नि जलाने का काम करती है तो दुष्ट के भी जलाएगी, सजरी को जला देगी। दुरुपयोग करेगा उसे नुकसान होगा, सदुपयोग करेगा उसे लाभ होगा। एक एक जगह लिखा लिखा भी मैंने पढ़ा है कि डरता नहीं है राम थोड़ी पर पीत जड़ागन राजा जोगी जड़ागन, इनकी इस उल्टी गीत, डरता रहिए पर राम थोड़ी पर पीत। और राजा जोगी अगन जल, इतना फर्क उसमें है। राजा जोगी जड़ागन है, दूसरे में राजा जोगी अग्नि जल, इनकी सुलटी रीत, जो चाहे कोई मनुष्य हो तो दूनी पारे पीत, ऐसा आया। ये भी मैंने पढ़ा है। तो दोनों का अर्थ क्या हुआ, राजा है, जोगी है, अग्नि है, जल है, इनकी उल्टी रीत है भाई, इनके विश्वास नहीं करना। राजा का पता नहीं कब क्रोध कर दे, जल कब डुबो दे तुम्हारे को, अग्नि कब जलाया थे, ये राजा जो भी चल रहा कर, और अग्नि जल, अग्नि जल, ऐसी छोटी रीत बताई, उल्टी रीत बताई, ऐसे डरता रही है परसाम, ये थोड़ी पार पीठ, ये अपने नहीं होते, ना राजा अपना होता है, ना जो भी अपना होता है, ना अग्नि अपनी होती है, ना सपना का होता है, ऐसी बात आई है। तो इनके द्वारा उल्टी रीत कब है, कहीं है इनके अनुकूल न चले, इनको इनके दुरुपयोग करे तो ये पीत नहीं पाएंगे। संतों की वाणी में एक बात आई, याद आ गई, थोड़ा संकोच होता है कहने में, कबीर दारी कुकरी क्या जाती क्या काली, इनको उठिया सभी बुढ़ी है, क्या पल की क्या पाई, इनका उठ जाए खराब है। तो स्वस्थ अवस्था में सब गली ठीक, और भाई इनके घर आ जाए पागल पढ़ाई हो जाए तो पाली कुतिया हो और चाहे बोले गलियों में कुतिया हो कोई हो, वो सभी बुरी है। पागल हो जाए ना पागल पढ़ने में तो काटने में, जोने घर की है ये बाहर की है, ऐसा नहीं है। ये स्वभाव है वस्तुओं का, तो वस्तुओं के स्वभाव से देखा जाए तो भगवान की कृपा संपूर्ण जीवों पर पड़ी पारी। समूह हम सर्व होते, जितने प्राणी सबके ऊपर मैं समान हूँ, सब पर मोरी दबा देगा, दिलों पर है। और ये वजन तो माम भगत है मई देते उन्हें भगवान बिल्कुल सुनता है। जो कोई भजन करता है भगवान के उनमें मैं हूँ, वो मेरे में है, मेरे सामने है, वो उसे लाभ ज्यादा होता है। आप भजन नहीं करो तो भी भगवान की कृपा बरूबर है। जैसे मैंने कहा ना, हमारे अनुकूल हो तो हमें प्रसन्नता होगी भाई, और नहीं तो वैसी प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान की पहचान तो ऐसी नहीं है, पर आसन तो होगा ऐसा, ये प्रसन्न होते हैं तो विशेषता होगी, और प्रसन्नता नहीं हो तो विशेषता नहीं मिलेगी। ये बात तो है, परंतु भगवान में कोई राग द्वेष हो ये बात नहीं है। मैं भी राग द्वेष से बचता हूँ, आपका नुकसान हो जाए ऐसा मेरा विचार नहीं होता। अब विरुद्ध भी हो जाए तो भी नुकसान की बात आनी अच्छी नहीं है, वो आपके ऊपर कृपा है, ये नहीं कारण है। ये कारण है अपना अंतकरण अशुद्ध। अगर आप पर गुस्सा करेंगे तो मेरा अंतकरण अशुद्ध होगा, और हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारा अंतकरण अशुद्ध नहीं होगा। तो हम स्वार्थी आदमी, अपने स्वार्थ के कारण से आप पर गुस्सा क्यों करेंगे? आप नहीं मानते आप स्वतंत्र है, मन तो स्वतंत्र है, गुस्सा क्यों करे? गुस्सा करके अपने अंतकरण को अशुद्ध क्यों बनावे? अपने दुष्टता क्यों खरीदे? उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई। ये सिद्धांत अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसा जीवन बने वो चाहते है। लोग कई कई मानते हैं आप महात्मा हो, आप संत हो, वो आप ये भावना आपकी बड़ी अच्छी है। हम कैसे ही हैं, पर आप भावना करते हो आप संत हो, तो भावना का तो हम आदर करते हैं, परंतु आदर को स्वीकार नहीं करते है। वो मेरे घर ठीक नहीं है, भावना बड़ी अच्छी है। ऐसी भावना आप रखते है, इन्हें भावना फायदा है। तो जब आप ऐसी भावना रखते है तो आपके आदर्श की भावना हम क्यों करेंगे? आदर्श की भावना करने से हमारा नुकसान है, अपना नुकसान क्यों करे भाई? कोई भी अपना नुकसान करता है तो पागल है, ठीक नहीं है, तो अपना नुकसान क्यों करे? बेसमझ है, बालक विश्व को पकड़ता है, डस जाता है, रोकता है, तो ऐसे क्यों अपने करे? अपना हमें स्वतंत्र हो जाए। इस वास्ते आप लोगों से चाहते हैं कि आप कृपा रखो, मैं कड़वी बात भी कह दूं तो आप ईर्ष नहीं करोगे। और ऐसी बात मैंने देखी है, मैंने कड़ी कड़ी बातें कही है सत्संग में, सुने लोगों ने, गुस्सा नहीं किया है। गुस्सा अगर एक दो आदमी भी नहीं है, बिना सत्संगत के तो गुस्सा मेरे पर किया है लोगों ने, गाड़ी में चलने में करने में मेरे साथ विचार किया है, पर सत्संग में कड़ी कड़ी बातें करने पर भी याद नहीं है कि ने गुस्सा किया हो, नाराज हो गए हो, ऐसी बात याद नहीं हुई है कहीं। बिना कारण भी गुस्सा किया तो मेरे पर किया है, और कारण पर भी किया है, परंतु सत्संग में बातें करने पर गुस्सा किया हो याद नहीं है भाई। ऐसा ही मानता हूँ मैं, गुस्सा नहीं किया। तो आप कितनी कृपा रखते हैं, आपको कुछ देता नहीं, मैं उलाना देता हूँ, कड़ी बात कहता हूँ, इतने पर भी आप कृपा करते हैं, सुनते हैं, ये आप लोगों की कृपा है। आप लोगों की कृपा से हमारे को लाभ बहुत हुआ है और हो रहा है लाभ, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। गीता का मेरे मनन हुआ, काफी मनन हुआ है, वो हुआ आप लोगों की कृपा से। स्वयं बैठ करके विचार बहुत कम किया है, चिंतन हुआ है वो भी किया है, परंतु आप लोगों के संग से लाभ ज्यादा हुआ है। सत्संग की बातों में भी आप लोगों की कृपा से ज्यादा लाभ हुआ है। ऐसे पुस्तक पढ़ता हूँ, विचार करता हूँ, उससे भी लाभ हुआ, पर आप लोगों की कृपा से ज्यादा हुआ। जो अच्छी बात है जिन बातों के सुनने से आपको लाभ होता है उन पर थोड़ा आप विचार करते हैं, भाई बात करता हूँ आपसे से। हमारे मनन की हुई बातें है, मन में है, वो हमारे भीतर में पड़ी है बातें, तो वो याद आती है अच्छी बातें, तो याद आती है जितनी उतनी मैं कह नहीं पाता हूँ, और जितनी कहता हूँ उतनी सम्यक रूप से वाणी में वचन में आती नहीं, या जितनी आती है उतनी आपके कान तक पहुँचते नहीं, क्योंकि आप कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप मालिक ठहरे हम ठहरे नौकर, तो हमारे तो वक्त पर हाजिर होना और करना ही पड़ेगा, आप मालिक है आवे ना आवे स्वतंत्र है, सुने न सुने स्वतंत्र है, नौकर होता है वो परतंत्र होता है, उस वक्त पर आना ही पड़ता है, इस वास्ते हमें तो समय पर आना पड़ता है, तो समय पर आना करता हूँ तो हमारे लाभ होता है, सभी लाभ अपना अपना सोचते हैं, हम भी अपना लाभ सोचते हैं, हमारा लाभ होता है, तो वो मैं मन में मेरी बुद्धि में आई, बुद्धि मन में आई, मन में जबान में आई, जबान में आई बात आप कोई सुनते है कोई नहीं सुनते है, और सुनती हुई बातों को आप मन तक पहुँचती है नहीं पहुँचती है, मन तक पहुँचते पर बुद्धि भी पहुँचती है नहीं पहुँचती है, उनको धारण करते है नहीं करते है, तो भी आपको लाभ होता है, तो जहाँ पैदा हुई लाभ ज्यादा होगा, यहाँ से पानी डाला जाए जमीन पर ज्यादा जाते वहां तक पानी पहुंचेगा तो जन भी शोषेगी, तुम्हारे हृदय में बातें पैदा होगी उनकी अपेक्षा आप तक बहुत कम पहुंचती है, उसमें भी आपको लाभ होता है, तो मेरे हृदय में पैदा होगी तो मेरे को लाभ कम कैसे होगा, अब सब बातें कह नहीं पाता जितनी पैदा होती होती, तो आप लोगों की कृपा से हमारा लाभ हुआ है, परंतु हम भाई आप लोग को ताड़ना भी कर देते है, कटु शब्द भी कह देते है, फटकार भी देते है, धमका देते है, इनने पे आप कृपा रखते है, ये लाभ आप लोगों की कृपा से होता है, इस वास्ते आप कहते चलो सुनो गाने लग जाते है, पहले जैसी थे वैसी तो लगन नहीं है आजकल, पहले तो लगन थी मेरे को याद है दिखाने में राम प्रसाद जी ने कहा था ठहरो और कैसे रहे बैठ रहे, तुम तो अपना काम करो हम बैठे रहे भगत पर हम सुना हुआ है, हमारा समय फालतू है गया, ऐसा मैंने कहा है, गुवाहाटी में काम पड़ा तो ऐसा कहा, तो गुवाहाटी का एक भी कब ठहर जाओ, चार अलीगढ़ जाने वाला था तो उन्होंने बाजार बंद कर दिया सब, कल दिन भर आपको जखनी बन ले गए तो ठहर जाएंगे दिन भर, तो कोई स्कूल में ले गए सामने ले गए आप सत्संग दिन भर किया गया तो ठहर जाए, तुम तो काम करो ना मैं तो रहे जैसे में कुत्ता चेरे बैठा रोटी मेरे को नहीं थोड़ी टूटा मिल जाए, ऐसे हम टी धीरे बैठे थे बैठे क्यों हम भी चाहेंगे हमारे काम नहीं आएगा, आप लोग पैसों में लगे हुए हो हम भी लगे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे आप लोगों ने कृपा की है, बाजार बंद कर दिया हड़ताल कर दिया, कल आपको छोड़ेंगे नहीं देखूंगा देखिए सोरे ठहर जाएंगे, यही बस हमारे तो काम क्या है, हमारे काम तो यही है आप से मतलब सुनो तो आप सुनाएंगे, हम सुनो ही नहीं हम बैठे रहे भाई ये नहीं, हम और जगह जाएंगे जहां ज्यादा सुनाएंगे वहां सुनाएंगे, वहां की बात है एक सज्जन थे देखे रात शाम को गए बातें सुना दी रात्रि को ठहरेंगे भाई, तो एक सज्जन ने कहा था हम ले जाएंगे शीतकाल है हमारी दुग्गे दुकान है, पहला गए दूसरा गए बड़ी दुकान है उसमें ले जाएंगे अच्छी बात है, वो ले गया और बोला कि महाराज मैं तो कम्युनिस्ट हूँ मैं इन बातों को मानता नहीं हूँ, मेरे लिए जजती नहीं है बात है, तो मैंने उसे कहा भैया अभी युद्ध समाप्त हुआ है, वो रात्रि में उनकी चीजें पड़ी है, लोहा बहुत पड़ा हुआ है, हजारों मन लोहा पड़ा हुआ है, उसे पैसा लगाते हैं, आप भी उनको 5-10-15-20 रुपए दे करके और ट्रक भर लाते हो लोहे की, तो लोहा वो ठीक है क्या, क्या उनसे आपकी उन्नति होगी? आप मत बनो, हमारे शास्त्र मत बनो, कम्युनिस्ट पार्टी को मानो, उनको मानो, परंतु उसका आपको लाभ दिखता है, ठीक होगा और ठीक नहीं होगा। उसने स्वीकार किया हम बात तो ठीक नहीं है, तो कुछ तुम आँखों में झूल झूल झोंकते हो, लोहा सरकार का पड़ा हुआ है, पैदा लगने वाले नौकर है, आप उनको 15-20 रुपए 100 रुपया दे दिया, ट्रक भर ली लोहे से, तो क्या दशा होगी आपकी, ये ठीक है उचित है क्या? तुम नहीं मानेंगे, हाँ उचित तो नहीं है, तो ऐसा नहीं करना भाई, तुम कभी सोच हो किसी लिस्ट में हो, वो लिस्ट तुम्हें पता नहीं, पर गांव तो ऐसा नहीं है, ये तो बात आपकी बात तो अच्छी लगती है, मैं मानता नहीं हूँ धर्म को, वो मत माना, मत धर्म हम आग्रह करते ही नहीं, पर तुम सोचो कि ये बात लाभ की है क्या, इसका नतीजा ठीक होगा, बात तो ठीक कर दे आप, ठीक कर दे, तो उनके विशेष ही ऐसी बात, तो इस तरह मेरे से कम पड़ा है, अब भी पड़ता है, ऐसे कहता हूँ, बातें पूछता हूँ, और आप लोग सुनते हैं, बड़ी कृपा है, एक सदी तक गया हूँ, परशुराम कुंड गया हूँ, हिंदुस्तान का अंत हो जाता है, हिंदुस्तान की समाप्ति हो जाती है, आगे हिंदुस्तान नहीं है, आगे जंगल पड़ता है, जंगल के आगे जर्मनी आ जाती है, घोर जंगल बीच में कई हिंसु जंतु है, भयंकर जंगल ही जंगल बीच में, ऐसी बताई मैंने बातें, तो वहां तक गया हूँ, हिंदुस्तान में बात कर लिया, तो ऐसे बताने के मन में, तो बताने के लिए मेरे मन में कोई भगवान की कृपा है, आप लोगों की सज्जनों की कृपा है, बातें बताने में मेरे अरुचि नहीं होती, कभी कभी हो जाए, थकावट भी नहीं होती, बीमार अवस्था में भी पूछता है, थकावट नहीं होती, उत्साह रहता है उनमें, हमारे महाराज ये 7 महीने सज्जन के आराम करो, अभी आराम करो, सो जाओ, तो मान लेता हूँ, शब्द नहीं मानता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है वो करेगा, आराम करेंगे, मैं कहता हूँ मेरे थकावट नहीं होती, मेरे को सुख मिलता है, इस वास्ते भाई अपने अपने सुख सबका चेष्टा करते, हम कहें तो क्या दोष है इसमें, कोई पाप थोड़ा ही है, हमारे मन की बात आपके मन की बात जो आप करते हो, हमारे मन की बात हम भी करते हैं, हमारे चित्त में प्रसन्नता है वो करते हैं, विश्वास हम कर देंगे, हमारा व्यसन है, ये व्यसन अच्छा मानता हूँ मैं इसमें अन्याय नहीं मानता, न्याय मानता हूँ, ठीक मानता हूँ, विश्वास ही करता हूँ, इसमें जो जाएगी हम अन्याय है ये पाप है तो छोड़ देंगे, जनजन बातों में सुनो छोड़ दो भाई, अन्याय नहीं मानता, पर बातें सुना मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, समय आप लोगों जुट जाए थोड़ी देर खेत निकल दे, 10 का समय तो हो गया है, समय तो ये अच्छा, तो उसकी बात भी आप मानते हो नहीं तो थोड़ी देर मानो, सुनाओ महाराज प्रेम से कीर्तन सुनाओ, अपने अच्छी बातें हैं उसको पालन करो, अच्छी उत्तम बातें हैं आप बुरा नहीं मानना, उसे पालन कर लो, अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ, जो अपने भी संतोष हो औरों को भी संतोष हो, आपके बाल बच्चे भी शुद्ध हो जाए, सुनने वाले शुद्ध हो जाए, साथ रहने वाले शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, ऐसा आप लोग करो उत्साह से सुनाओ हमारा।